بیا کوم ناوی کندوی بیا کوم مور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کھلے کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کھلے کور جڑوی بیا کوم ناوی کندوی بیا کوم مور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کھلے کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کھلے کور جڑوی بی بوان گرزی او بنگانا ترست ورکوی بی بوان گرزی او بنگانا ترست ورکوی الہی بیا با کوم خورپا شیرین رور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی الہی بیا با کوم خورپا شیرین رور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی بیا کوم ناوی کندوی بیا کوم مور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی بغیر لتا پاس مک خدایا ہی سسران لرو بغیر لتا پاس مک خدایا ہی سسران لرو کلام سر جڑوی کلام بیا تور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی کلام سر جڑوی کلام بیا تور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی بیا کوم ناوی کندوی بیا کوم مور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی لاکل چار چا پیر شوالتا اسرا یار غر گرز وکونا لاکل چار چا پیر شوالتا اسرا یار غر گرز وکونا خدایا چنئی منو منگ پا دی کسور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی خدایا چنئی منو منگ پا دی کسور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی بیا کوم ناوی کندوی بیا کوم مور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی پارونی حملہ تغی کلی جنازی ویستی پارونی حملہ تغی کلی جنازی ویستی لائی زڑ گئی اخشوائی ندائی لام نور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی لائی زڑ گئی اخشوائی ندائی لام نور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی بیا کوم ناوی کندوی بیا کوم مور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچابا کلے کور جڑوی تئی دکار پاس پیڑ سیخت نظر واہا تئی د کار پر سپېړ سیخت نظر واغه چمی بی وسا افغانان کوم یو مغرور جړوي چورلکی ګرځي چی پچا با کله کور جړوي چمی بی وسا افغانان کوم یو مغرور جړوي چورلکی ګرځي چی پچا با کله کور جړوي بیا کوم ناوی کندوی بیا کوم مور جړوی چورلکی ګرځي چی پچا با کله کور جړوی چورلکی ګرځي چی پچا با کله کور جړوی نور بایت راک زارش چودا نور توان لری نور بایت راک زارش چودا نور توان لری چید هم در تنی زڑ گئی رنزور رنزور جڑوی چورلکی گرزی چی پچا با کلی کور جڑوی چید هم در تنی زڑ گئی رنزور رنزور جڑوی چورلکی گرزی چی پچا با کلی کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچا با کلی کور جڑوی بیا کوم ناوی کندوی بیا کوم مور جڑوی چورلکی گرزی چی پچا با کلی کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچا با کلی کور جڑوی چورلکی گرزی چی پچا با کلی کور جڑوی.